Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O problemach uniwersyteckich szpitali dziecięcych lekarze chcą rozmawiać z ministrem zdrowia. O wydatki na reprezentacyjne cele Ministerstwa Obrony pytają posłowie opozycji. 120 uderzeń serca, najlepszym filmem podczas rozdania nagród francuskiego kina. Uniwersyteckie szpitale dziecięce są od lat niedofinansowane i zadłużone. Pracujący w nich lekarze chcą poprawy sytuacji. Zawarli w tej sprawie porozumienie i czekają na spotkanie z ministrem. O dwóch głównych postulatach mówi Łukasz Klasa z kliniki w Krakowie. Urzeczywistnienie finansowania oraz kosztów świadczeń udzielanych w tychże szpitalach, a także regulacja warunków pracy lekarzy zatrudnionych zarówno w samych szpitalach, jak i w ośrodkach dydaktyczno-naukowych. Lekarze chcą przekazać ministrowi propozycje rozwiązania problemów, mówi szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Po prostu nie mogą już pracować w tych warunkach. Nie chcą autoryzować złych warunków leczenia. Panie ministrze, oczekujemy, że w najbliższych dniach spotka się pan z przedstawicielami lekarzy uniwersyteckich szpitali dziecięcych. A Krzysztof Jakubiak z resortu zdrowia odpowiada, że minister jest otwarty na rozmowy. Sytuacja jest analizowana wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ministerstwo już prowadzi audyt i będziemy proponować zmiany prawdopodobnie do końca tego roku. Porozumienie podpisali m.in. lekarze ze szpitali dziecięcych w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Białymstoku i Szczecinie. Wyjaśnień co do wydatków na reprezentacyjne cele Ministerstwa Obrony zażądał parlamentarny klub PSL Unia Europejskich Demokratów. Pracownicy resortu w 2016 roku wydali przy pomocy kart płatniczych i kredytowych około 9,5 miliona złotych, a w pierwszym półroczu 2017 około 5 milionów. Poseł Jacek Protasiewicz wysłał do MON pytanie w tej sprawie. Kto miał prawo posługiwać się w Ministerstwie Obrony Narodowej, przypominam, powyżej 1000 osób, kartami kredytowymi albo płatniczymi i na jakie cele zostały wydatkowane te szokujące kwoty? Były minister obrony odpowiedział, że w 2015 roku za pomocą kart płatniczych i kredytowych wydano w resorcie o 100 tysięcy złotych więcej niż w latach 2016 i 2017. Antoni Macierewicz dodał, że w odróżnieniu od innych ministerstw w MON za wszystkie wydatki płaci się kartami, a nie gotówką. Bo wtedy, gdy są realizowane gotówką, to nie ma dokładnej możliwości kontroli tego, co jest wydawane. Ministerstwo Obrony podsumowało wydatki w odpowiedzi na pytanie posła Nowoczesnej. W Paryżu rozdano Cezary, nagrody francuskiej kinematografii. Ceremonia wręczenia odbyła się już po raz 43. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Mistrz ceremonii Manu Payet, satyryk, reżyser, aktor i rozpoczął wieczór w iście broadwayowskim stylu. Za najlepszy film roku uznano 120 uderzeń serca Robina Campillo. Albert Dupontel został wyróżniony Cezarem za reżyserię filmu Do widzenia tam w górze. Za najlepszą aktorkę w roli pierwszoplanowej uznano Jeanne Balibar za rolę w filmie Barbara. A w kategorii aktorów Swan Arlou za Petit Paysan. Honorowego Cezara za całokształt twórczości otrzymała występująca w olśniewającej kreacji koloru morskiego hiszpańska aktorka Penelope Cruz, która powiedziała: nie marzyłam o tym, że tutaj w Paryżu mogę dostać honorowego Cezara. Kina francuskiego. Nie zapomniano także o ludziach kina, którzy w ubiegłym roku odeszli. Wśród nich o Jean Moreau, Mireille Darc, Jean Rochefortcie czy o Johnnym Hallydayu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A Polskie Radio uruchomiło anglojęzyczną wersję serwisu Sprawiedliwa wśród Narodów. Na stronie internetowej PR24 można znaleźć audycję ze wspomnieniami świadków Holokaustu. To kolejna wersja serwisu, który od tygodnia jest dostępny w języku polskim i hebrajskim, mówi szef redakcji internetowej PR24 Tomasz Barański. Przychodzą do nas Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, czyli świadectwa wspaniałych Polaków, którzy ratowali Żydów. Mamy też materiały o charakterze publicystycznym, politycznym. Zastanawiamy się, w jaki sposób, z jakim przekazem trafić do opiniotwórczych środowisk, żeby prawda o tych trudnych czasach trafiła do ludzi, którzy mogliby zrozumieć i sprawiedliwie ocenić tamte trudne lata. Serwis to kilkadziesiąt audycji, głównie wspomnienia świadków Holokaustu i portrety tych ludzi. Materiały dostępne są też na Twitterze i profilu facebookowym Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki, a teraz pora na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Mateusz Fusiarz. Piąty mecz w 2018 roku i trzecie zwycięstwo. Wisła Płock wygrała 2-1 z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Dzięki temu zwycięstwu nawciarze wskoczyli na szóste miejsce w tabeli i wyprzedzili Zagłębie Lubin, które zaledwie zremisowało 0-0 z Lechią Gdańsk. A jak zespół gra dobrze, to i trener zadowolony. Jerzy Brzęczek. Bardzo się cieszymy z tego, że po dwóch porażkach z tego trudnego terenu wywozimy dzisiaj 3 punkty. Patrząc również na przebieg tego spotkania, kiedy już w 10 minucie sprezentowaliśmy bramkę Termalice i to był taki też moment, kiedy było widać troszeczkę takiego zwątpienia w drużynie. W przerwie powiedzieliśmy sobie parę słów, po co tutaj przyjechaliśmy, co chcemy zrobić i z czym ewentualnie chcemy wracać do Płocka i gratuluję chłopakom, że w drugiej połówce zaczęliśmy grać już zdecydowanie lepiej. Bardzo istotne 3 punkty dla nas. Dziś 3 mecze 26 kolejki. Prognoza pogody wprawdzie za chwilę, ale już teraz współczuję piłkarzom. Pogoda znów daleka od piłkarskiego ideału. Znacznie lepiej jest w hali w Birmingham. Tam trwają lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Ale tylko jeśli chodzi o temperaturę, bo sportowo jeszcze nie ma się czym specjalnie pochwalić. Na półfinale swój udział w rywalizacji biegu na 60 metrów zakończyły Anna Kiełbasińska i Ewa Swoboda. Wygrała Iworyjka Muriel Aure, która popisała się znakomitym czasem 6 sekund i 97 setnych. Jakub Krzewina i Rafał Omelko odpadli w swoich półfinałowych biegach na 400 metrów, z kolei biegnąca na tym samym dystansie Justyna Święty swój półfinał wygrała. Adam Kszczot do finału biegu na 800 metrów awansował bardzo pewnie, ale do tego akurat nas przyzwyczaił. Wczoraj odbył się tylko jeden finał z udziałem naszego reprezentanta. Paulina Guba osiągnęła najlepszy wynik w karierze, ale była to dopiero 5. pozycja w pchnięciu kulą. A dzisiaj w Birmingham zaprezentują się chociażby nasi kulomioci, pobiegną sztafety, a po 19.30 o medale powalczą Kszczot i Święty. Za nami także piątkowy mecz 23. kolejki Plus Ligi. Cerrad Czarni Radom pokonali u siebie Aluron Wirtu Warte Zawiercie 3-0. Kolejne 3 mecze dzisiaj. I na koniec jeszcze skoki narciarskie. Wracamy z Pucharem Świata po udanej olimpijskiej przerwie. Wczoraj w Lahti odbiły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Najlepszy był Kamil Stoch, a drugi Dawid Kubacki. Całkiem przyzwoicie. Trochę, że tak powiem, w sumie nie byłem pewny tego, jak to tutaj wyjdzie, bo też zakopanym treningi musiałem odpuścić, przez co, że się trochę rozchorowałem. W ogóle ten wyjazd tutaj był pod znakiem zapytania, więc tym bardziej się cieszę, że tutaj udowadniam, że jednak jestem w dobrej dyspozycji i mimo tego, że nawet jakaś tam drobna choroba nie przeszkadza jakoś tak bardzo. Był to dźwięk Telewizji Polskiej. Takie wyniki biało-czerwonych nastrajają pozytywnie przed dzisiejszym konkursem drużynowym. Drużynowym startuje o 16.30. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dziś ma być pogodnie, ale wciąż mroźno. Jedynie na wschodzie i nad morzem nieco więcej chmur. Gdzieniegdzie może spaść śnieg. Na termometrach minus 9 stopni na wschodzie, minus 5 w centrum, minus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ubiegłym roku ukazał się ich 6. studyjny album, nietypowo zatytułowany Metal Ballads Volume 1. To dość odważna płyta i to będzie odważny koncert. Koma w Trójce. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej najbliższą niedzielę, tuż po 19. Decyzja jest prosta. Czekam na lajki od Państwa. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem dorsz norweski z Krei, tusza i filet ze skórą ma kosztować 24,99 za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung 14,99 za 500 gramów. Oferta ważna do 10 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego Pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To Pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już teraz w Lidlu woda niegazowana Żywiec Zdrój, złoty 19 za butelkę przy zakupie 6 butelek, a polska gruszka Konferencja 2,89 za kilogramowe opakowanie, bo to tania sobota w Lidlu. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić.

zagłosują. Teraz natomiast pojawi się utwór, który chyba jeszcze nie gościł w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. O tak wczesnej porze jest zatytułowany 1933, a wykona go Frank Turner. The Dawn 1933, to był Frank Turner. Kto nie wstaje o tej porze w sobotę, nie wie, jakie rzeczy mogą się dziać. A dzieją się na przykład takie jak u pana Jacka z Bukowna. A ja już w drodze na Błatnią, na najlepszą w Beskidach kwaśnicę. Mniam. Panie Jacku, Beskidy cudowne o tej porze roku, zresztą o każdej. I wiosną, i latem, i jesienią. Może jesienią najbardziej, ale teraz, kiedy wychodzimy z zimy, też tam jest pięknie na wszystkich trasach. A wracając do tej kwaśnicy, bo ona troszkę uruchomiła moją wyobraźnię, to może nie teraz, 18 po 7, ale za 5 godzin, bo rozumiem, że kilka godzin marszu przed panem będzie w sam raz, a zatem smacznego. Program trzeci, First Aid Kit. Last night, as the lights flickered and they failed, I had it all figured out. Why do I do this? Bye.

eyes. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Czy ktoś z Państwa, podobnie jak ja, chciałby go zobaczyć na koncercie George Ezra Paradise w poczekalni Listy Przebojów programu trzeciego o świcie w sobotę? Jest 28 minut po siódmej i padło pytanie, odpowiedź pewnie nie zainteresuje nikogo, ale skoro padło, to jakoś spróbuję się z tego wykaraskać. A jak pan ma audycję od 6 do 8, to je pan śniadanie przed czy po? Odpowiedź jest kłopotliwa z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że jeśli słucha tego Grażyna Dobroń, to mi się strasznie oberwie, bo to, co robię, jest bardzo niezdrowe i ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale zaraz z tego spróbuję jeszcze wybrać. Otóż jem kolację i dokładam jeszcze mały fragment, żeby to było śniadanie. No a zwracając się do Państwa z tym pytaniem, z którym zwróciła się do mnie słuchaczka, pani Marzena, to chcę zapytać, czy komuś z Państwa smakuje w ogóle jedzenie o 4:30 rano? I pytanie brzmi do Państwa, co jeść? Tu program trzeci.

Paper Crown, to był Liam Gallagher. Posypała się lista propozycji, co jeść o 4:30 rano. Takie najbardziej charakterystyczne listy zawierają taką treść. O takiej porze coś ciepłego. Jajka na miękko albo w koszulkach. No tak, tylko że to w 4:30 rano strasznie dużo roboty, a poza tym nie wiem dlaczego zawsze mi wychodzą na twardo. Teraz utwór będzie trwał 3 minuty i 51 sekund, to gdyby teraz właśnie gotować jajko, to chyba wyjdzie na twardo. Temat śniadaniowy nam się rozwija. Powiedziałem o tym, że wieczorem dokładam do kolacji małą odrobinę, żeby mieć jeszcze fragment śniadania. I słuchacz napisał, ale mnie pan rozśmieszył, to mi przypomniało fragment znanego filmu, w którym bohater śniadanie zjada na kolację, goli się i idzie spać. A tak nieco poważniej, kontynuuje Tomek, to myślę, że powinien się pan zwrócić z tym pytaniem do redaktora Łukawskiego. On powinien być ekspertem od porannych i wieczornych śniadań. Panie Tomku, skorzystam z pana rady i porozmawiam z Marcelem, ale myślę, że tu nie ma mądrych i ciągle pozostaje pytanie otwarte, które zadał słuchacz Krakowa. Co jeść, redaktorze? Co jeść? Choć prawdopodobnie za chwilę będzie rozwiązanie tego dylematu. To Radio Bagdad i tytuł znamienny Włącz mnie o poranku w sobotę za 16:08. Rozwiązanie naszych śniadaniowych dylematów dotarło z Wrocławia i taki oto list. Przepraszam. Witam, ja również miałem na 6:00 do pracy i o tej porze tylko kawa przed wyjściem, a śniadanie teraz. Pozdrawiam z Wrocławia, Mateusz. Jakie to proste. Panie Mateuszu, dziękuję i smacznego. Sięgamy po kolejny utwór, tym razem zespół, który odwiedził nas tutaj na Myśliwieckiej i dał świetny rockowy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten zespół amerykański nazywa się Welshly Arms. Some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. To wymaga odrobiny cierpliwości, bo ich utwory znajdują się na końcu tej listy do głosowania, ale proszę ich nie przegapić, bo szkoda, żeby się zmarnowali. Świetna kapela, wystąpili tutaj u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i takie koncerty lubię najbardziej, bo nie było żadnego kombinowania przed koncertem, strojenia i tak dalej. Po prostu wyszli na scenę, zaczęli grać i wszystko od początku do końca pięknie się zgadzało. Jeśli Państwo już będą na tych stronach internetowych, to proszę również nie przegapić takiej informacji o tym, że zbliża się kolejny polski top wszechczasów. Ten top jak zwykle w maju, bo to nasze majowe święto polskiej piosenki. No i to już będzie po raz 11. Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy. Najpierw do głosowania na 50 utworów. To się da zrobić. Wiem, że i tak Państwo będą narzekać, że nie da się na 50 utworów. Da się, proszę mi wierzyć. Proszę tylko podejść do tego systematycznie i w każdy weekend bawić się w kolejne, dajmy na to 10 czy 12 utworów. No to zapraszamy do wspólnej zabawy. Głosujemy do 27 kwietnia do 12. Wczoraj zaczęliśmy o 10. Już pierwsze głosy dochodzą. Polski to wszechczasów w maju, jak zwykle zapraszamy. I Piotrki, i pan Marek. A co wśród rzeczy do głosowania? Różne różności, wszystkie najpiękniejsze utwory polskie. Thank you. 200 gram. Popatrz na kobietę, co się będziesz włóczył sam. Ja ci choćby i w piekle bufelliwa dam. To była Martyna Jakubowicz, zachęta do tego, aby Państwo wspólnie z nami zabawili się w kolejny Polski Top Wszechczasów. Ten top jak zwykle w maju głosujemy do 27 kwietnia do godziny 12. Szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych i zapraszamy do zabawy, bo to jest piękne święto polskiej muzyki. Trzy Piotrki, jeden Marek. Spotykamy się w maju, wtedy już będzie ciepło i wspaniale. I kończymy dziś powoli poczekalnię. Czekałem na ten list, bo to jest list z kuźni. Znają Państwo pana Piotra, który od czasu do czasu z kuźni wysyła do nas listy, a ja nawet ośmieliłem się kiedyś zaproponować, byśmy być może wyemitowali audycję z kuźni, bo chyba z kuźni jeszcze nie emitowaliśmy audycji w programie trzecim. No i pan Piotr odpowiedział na to. Audycja z kuźni mogłaby być bardzo interesująca, bo kowale to w większości wspaniali gawędziarze i ludzie pełni pasji. Pozdrawiam z Podkarpacia, minus 13, ale ogień w sercu i trójka w głośnikach. Dziękuję bardzo panie Piotrze, pan Piotr Kowal ze wsi Chmielów. To wszystko od nas, bardzo dziękujemy. Ola Budka, Iwanka Kunewa i Piotr Baron. Do usłyszenia, pięknego weekendu i dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy.